าคุยกันถึงเรื่องแปลกๆของท่านผู้ฟังครอบครัวคุณละอองเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องอีก7คนแต่ว่ามีครอบครัวไปแล้ว2คนในบ้านก็เลยเหลือแต่เพียงพี่ชายคนโตแล้วก็ตัวคุณละอองแล้วก็น้องอีก3คนที่ยังอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ลาดพร้าวคุณพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นเซลแมนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดด้วยเหตุนี้คุณพ่อก็เลยจำเป็นที่จะต้องขับรถออกไปตามต่างจังหวัดบ่อยๆและด้วยความสามารถของท่านในการติดต่อลูกค้าก็เลยทำให้ยอดขายสูงพุ่งลิ่วเลยจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของบริษัทอย่างยิ่งถึงกับได้ประชุมเตรียมเลื่อนตำแหน่งให้คุณพ่อในวันเวลาอันใกล้นี้ตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นเดือนธันวาคมปี2518ปีนั้นอากาศหนาวมากทุกวันในตอนเช้าที่แสนจะหนาวเหน็บในขณะที่เด็กๆนี่ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มผืนใหญ่คุณพ่อก็จะตื่นขึ้นแต่เช้าเพื่อออกไปทำงานสมัยนั้นกรุงเทพยังไม่มีทางด่วนทุกคนก็อาศัยอยู่แถวลาดพร้าวที่ว่านี่แต่ว่าที่ทำงานของคุณพ่ออยู่บริเวณถนนเจริญกรุงระยะทางก็ห่างไกลกันมากคุณพ่อก็เลยต้องลุกขึ้นไปทำงานแต่เช้าทุกวันคุณพ่อเคยปรารภกับคุณแม่ว่าถ้าเก็บเงินได้อีกสักหน่อยก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ให้มันใกล้ที่ทำงานมากกว่านี้นะทีนี้เด็กๆ ก็พากันตื่นเต้นกันยกใหญ่ตามประสาเด็กรอคอยวันที่จะมีบ้านใหม่อย่างใจจดใจจ่อเย็นของวันที่7ธันวาคมคุณพ่อก็ซื้อขนมนมเนยกลับมาฝากลูกเต้ามากมายพร้อมกับบอกกับคุณแม่บอกว่าทางบริษัทได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทต่อไปไม่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดอีกแล้วเพียงแต่คอยควบคุมกิจการต่างๆอยู่แต่ในบริษัทเท่านั้นแต่ว่าคุณพ่อขอเวลาอีก3วันเพราะว่าต้องจัดการเรื่องบัญชีกับลูกค้าบางเจ้าเด็กๆ ก็ต่างพากันดีใจที่คุณพ่อไม่ต้องจากบ้านไปไกลอีกคืนนั้นหลังจากคุยเล่นหยอกเย้ากันตามประสาพ่อแม่ลูกแล้วคุณพ่อก็สั่งให้ลูกๆในแยกย้ายกันไปนอนคุณพ่อคุณแม่ก็แยกตัวไปนอนอย่างห้องของท่านดึกสงัดของคืนวันนั้นท่ามกลางความหนาวเหน็บคุณแม่ซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่นั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงอันเยือกเย็นของผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเรียกชื่อคุณพ่ออยู่ที่หน้าประตูบ้านคุณแม่เนี่ยนอนลืมตาโพลงเงี่ยหูฟังเสียงแหลมเล็กที่แทรกเข้ามานอนพังอยู่พักใหญ่เสียงร้องเรียกก็ยังคงดังเป็นระยะจนอดรนทนไม่ไหวคุณแม่ก็ลุกขึ้นชะโงกหน้ามองออกไปทางหน้าต่างภายใต้แสงไฟสลัวที่เปิดทิ้งไว้หน้าบ้านไม่ปรากฏสิ่งมีชีวิตอะไรให้เห็นแล้วเสียงนั้นก็เงียบลงไปด้วยสร้างความงวยงงให้กับคุณแม่เป็นอย่างยิ่งท่านก็ยืนสอดส่องสายตาอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะหันกลับมาขึ้นเตียงแล้วก็หลับไปในที่สุดรุ่งขึ้นตอนเช้าคุณแม่ก็ถามคุณพ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณพ่อได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าคุณพ่อก็สายหน้าปฏิเสธก็บอกไม่ได้ยินอะไรเลยแม่คงจะหูฝาดไปเองคุณแม่ก็พยักหน้าเห็นด้วยคุณพ่อก็เลยขับรถออกไปทำงานตามปกติคืนนั้นเป็นคืนของวันที่8เวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่คุณแม่เคลิ้มใกล้จะหลับอยู่นั้นก็ต้องลืมตาตื่นได้ยินเสียงแหลมเล็กควักดังโหยหวนขึ้นที่หน้าประตูบ้านอีกครั้งนึงเสียงเรียกชื่อคุณพ่อเนี่ยฟังถนัดชัดเจนคุณแม่นอนขนลุกสู้อยู่ใต้ผ้านวมเลือดในตัวนี่เย็นเชียบเลยมือเท้านี่หนักอึ้งไปหมดท่านก็ได้แต่หันหน้าไปมองดูคุณพ่อที่นอนหลับสนิทส่งเสียงหายใจดังสม่ำเสมอไม่รับรู้เสียงอะไรที่กำลังดังอยู่เวลานั้นเสร็จแล้วคู่ใหญ่เสียงนั้นก็เงียบหายไปคุณแม่ก็นอนครุ่นคิดถึงเสียงประหลาดที่มาร้องเรียกคุณพ่ออยู่ถึง2คืนด้วยความเครือบแคลงสงสัยว่าเสียงที่ท่านได้ยินน่ะมันเป็นอะไรกันแน่คิดจนอ่อนใจก็คิดไม่ออกจนกระทั่งหลับไปพอตอนเช้าทีนี้แม่ไม่ได้เอ่ยปากถึงเรื่องราวที่ท่านได้ยินกับใครท่านเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแต่คนเดียวแล้ววันนั้นคุณละอองเนี่ยเดินทางไปหาพี่สาวคนโตแถววรจักรเพื่อจะไปเยี่ยมเยือนเมื่อทักทายถามสารทุกข์สุขดิบกันเรียบร้อยแล้วพี่สาวคนโตที่แต่งงานมาอยู่บ้านพี่เขยก็ถามคุณละอองว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณละอองก็บอกว่าสบายดีแต่สังเกตสีหน้าของพี่สาวไม่สู้ดีนักก็เลยถามไปว่าพี่มีอะไรไม่สบายใจเหรอพี่สาวก็พยักหน้าก่อนจะเล่าให้ฟังบอกว่าเธอฝันไม่ดีฝันเห็นคุณพ่อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดเนื้อตัวมอมแมมสกปรกมาขอข้าวเธอกิน คุณละอองก็บอกกับพี่ไปว่าบอกโอ้ยคิดมากก็ฝันมากอย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยจากนั้นก็คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จนได้เวลาอันควรก็ขอตัวกลับค่ำวันนั้นหลังจากที่คุณพ่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็เรียกคุณแม่พร้อมกับลูกๆมานั่งรวมกันที่โต๊ะรับแขกคุณพ่อก็พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่พ่อจะต้องจัดการงานให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพ่อคงจะพักผ่อนเสียทีคุณพ่อก็หันไปพูดกับคุณแม่บอกพรุ่งนี้ตอนเย็นแม่พาลูกๆไปรอพ่อที่ห้างใต้ฟ้าเยาวราชนะแล้วราวห้าโมงเย็นพ่อจะพาพวกเราไปเลี้ยงฉลองกันตอนนั้นห้างใต้ฟ้าเยาวราชยังเปิดกิจการอยู่ลูกๆก็พากันส่งเสียงชัยโยกันลั่นบ้านเลยด้วยความดีใจก็นั่งคุยกันจนดึกพ่อถึงได้ไล่ให้แยกย้ายไปนอนคืนนั้นเป็นคืนวันที่9ธันวาคมคุณละอองจำได้ว่าเป็นวันอังคารดึกวันนั้นอากาศหนาวเย็นจนปวดกระดูกทุกคนก็นอนเบียดกันเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายคืนนั้นทั้งบ้านนั่งเงียบสนิทเงียบจนรู้สึกวังเวงมีเพียงไอเย็นจากลมหนาวข้างนอกที่แทรกเข้ามาทางหน้าต่างเป็นระยะระยะพื้นกระดานเย็นเจี๊ยบเลยเหมือนก้อนน้ำแข็งคุณแม่หลับสนิทไปพักหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็สะดุ้งเฮือกเบิกตาโพลงเสียงแหลมเล็กโหยหวนเยือกเย็นมาอีกแล้วประสาททุกส่วนของแม่ก็ขมวดเกร็งเสียงเรียกชื่อคุณพ่อดังกังวานไปทั่วห้องคุณแม่ก็เหลือบตามองดูคุณพ่อท่านนอนเงียบไม่มีปฏิกิริยาแต่ประการใดก็ท่านยังคงตกอยู่ในห้วงการหลับไหลอย่างสงบคุณแม่ก็นอนฟังเสียงด้วยใจเต้นตึกตักเสียงนั้นยังคงดังมาจากหน้าประตูบ้านอย่างเป็นระยะระยะคุณแม่พยายามสลัดความหวาดกลัวทิ้งไปแข็งใจลุกขึ้นชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างด้วยความขุ่นเคืองแล้วก็ตะโกนบอกว่าใครอ่ะแม่ตะโกนถามไปด้วยความโกรธสายตาก็ขวาดไปทั่วบริเวณหน้าบ้านแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าไม่มีความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเลยทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบลมที่พัดเย็นเจี๊ยบพัดเข้ากันหน้าคุณแม่จนชาหนึบเลยคุณแม่ก็ถอยกลับมาที่เตียงด้วยความรู้สึกสับสนระคนหวาดกลัวรีบซุกตัวเข้าไปในผ้าห่มกระสับกระส่ายจนกระทั่งเคลิ้มหลับไปขณะที่หลับไปคุณแม่ก็ฝันไปว่าท่านนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีดำถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คนมากมายแต่ละคนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีดำเหมือนกันหมดทุกคนในที่นั้นต่างพากันร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาคุณแม่ก็กวาดสายตาไปรอบๆ บริเวณเสร็จแล้วสายตาท่านก็กระทบเข้ากับสิ่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นโลงศพครับเสร็จแล้วแม่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นนอนเหงื่อไหลโทมตัวอยู่พักใหญ่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศยามเช้าจากนั้นแม่ก็ลุกขึ้นจัดแจงนำเอาผ้ากองใหญ่ไปซักหลังบ้านวันนั้นท่านมีสีหน้าที่ไม่ปกติแต่ก็ไม่ได้ปริปากบอกใครไม่นานนะคุณพ่อก็ลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จก็แต่งตัวเตรียมไปทำงานคุณแม่กำลังซักผ้าอย่างขมักขม้นในขณะที่คุณพ่อกำลังก้มลงผูกเชือกรองเท้านั้นคุณแม่ก็เหลือบตามามองดูคุณพ่ออย่างไม่ได้ตั้งใจคุณแม่ถึงกับสะดุ้งเฮือกเย็นวาบไปทั้งตัวเพราะว่าภาพที่ปรากฏต่อสายตาขณะนั้นก็คือภาพที่ไร้ศีรษะของคุณพ่อก้มลงผูกเชือกรองเท้าคุณแม่เห็นชัดถนัดตาถึงกับอ้าปากค้างไปชั่วครู่แต่พอคุณพ่อเงยหน้าขึ้นก็ปรากฏว่ามีศีรษะอย่างเดิมคุณแม่ต้องหลับตานิ่งด้วยความมึนงงแต่ดูเหมือนคุณพ่อไม่ได้สังเกตเห็นอาการผิดปกติของคุณแม่แต่ประการใดท่านก็หันมาพูดบอกว่าพ่อไปนะพูดกับคุณแม่คำนี้แหละก่อนที่จะขับรถฝ่าลมหนาวออกไปก็ปล่อยให้คุณแม่นั่งนิ่งทำอะไรไม่ถูกอยู่พักใหญ่ตลอดทั้งวันคุณละอองก็เห็นคุณแม่แสดงอาการหงุดหงิดออกมาอย่างเห็นได้ชัดท่านมีอาการกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งอยู่จนกระทั่งบ่ายถึงได้ชวนทุกคนไปรอคุณพ่อตามที่นัดหมายกันไว้ที่ห้างใต้ฟ้าวันนั้นเป็นวันพุธที่10ธันวาคมคุณละอองยังจำได้ดีว่าทุกคนไปถึงห้างใต้ฟ้าเวลา 4:15 น. 4:00 น.ก็พากันเดินเตร่ในห้างเพื่อฆ่าเวลา 4:20 น.ขณะที่คุณแม่แล้วก็ลูกๆ กำลังดูของที่วางขายเพลินๆอยู่น้องชายคนรองอายุแค่10ปี ตะโกนขึ้นมาบอกว่าคุณพ่อมาแล้วทุกคนก็หันไปตามมือชี้น้องชายแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากคนมาเดินดูของแค่สองสามคนน้องชายก็ดึงมือคุณแม่ตรงไปที่หน้าประตูทางเข้าห้างพร้อมกับยืนยันว่าเห็นคุณพ่อยืนอยู่ตรงนี้จริงๆทุกคนก็พากันเดินตามหาจนทั่วห้างก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของคุณพ่อเอาคิดว่าน้องชายคงจะจำคนผิดแต่น้องชายกลับเถียงคอเป็นเอ็นว่าเห็นจริงๆเวลาที่รอคอยผ่านไปอย่างเชื่องช้าจากวินาทีก็เป็นนาทีจากนาทีเป็นชั่วโมงทุกคนก็ยืนคอยอย่างกระวนกระวายจนกระทั่งล่วงเลยเข้าไป6โมงกว่าก็ยังไม่เห็นคุณพ่อมาสักทีคุณแม่ก็เลยพาทุกคนกลับบ้านด้วยความผิดหวังเมื่อกลับถึงบ้านก็พากันเฝ้าคอยคุณพ่อด้วยความห่วงใยจนเวลาล่วงเลยปาเข้าไป3ทุ่มก็ไม่มีวี่แววของคุณพ่อปรากฏให้เห็นคุณแม่เนี่ยมีสีหน้าหมองเศร้าจนเห็นได้ชัดแต่ว่าคุณละอองก็ไม่ได้เฉลียวใจแต่อย่างใดคิดว่าคุณพ่อคงจะยังจัดการงานไม่เรียบร้อยอีกสักครู่ก็คงจะกลับเสร็จแล้วมีรถตู้คันหนึ่งวิ่งมาจอดที่หน้าบ้านผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถมาแจ้งกับคุณแม่บอกว่าเธออยู่บริษัทเดียวกับคุณพ่อและข่าวที่หลุดออกมาจากปากของเธอก็ทำให้ทุกคนถึงกับสะอึกมือไม้อ่อนพากันช็อกไปชั่วขณะเธอเล่าบอกว่าคุณพ่อน่ะไปเก็บบัญชีที่นครปฐมเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตเมื่อเวลา 4:20 นาทีเป็นเวลาเดียวกับที่น้องชายคุณละอองเห็นท่านปรากฏตัวที่หน้าประตูห้างสรรพสินค้าพอทราบข่าวอย่างนั้นทุกคนก็เดินทางไปกับรถตู้ของบริษัทเพื่อไปดูศพของคุณพ่อและติดตามขอรับศพกลับมาทำพิธีที่กรุงเทพก่อนหน้าที่คุณพ่อจะเสียชีวิต3วันคุณแม่คุณละอองได้พบเห็นและสัมผัสกับเหตุการณ์แปลกประหลาดตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ได้นึกเฉลียวใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลางบอกเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคุณพ่อในไม่ช้ามันเป็นลางมรณะที่ชวนสยองไม่น้อยสำหรับคุณแม่ของคุณละอองเสียงเรียกชื่อคุณพ่อที่ดังโหยหวนตลอด3คืนมันเป็นอะไรกันแน่ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณละอองเล่าให้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ครับมีจดหมายมาจากครูซึ่งเกษียณแล้วนะครับเป็นข้าราชการครูบำนาญปกติเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่เคยต้องเบิกเงินรักษาพยาบาลทางราชการเลยเมื่อเกษียณอายุราชการใครๆก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยดูรูปร่างลักษณะความสามารถน่าจะทำงานต่อไปได้อีก 4-5 ปีแต่ว่าอะไรในโลกก็ล้วนอนิจจังหลังจากปลดเกษียณเข้าปีที่3ครูก็เริ่มป่วยเป็นโรคปวดตามข้อตามกระดูกโดยเฉพาะตรงหัวเข่าได้รับความเจ็บปวดและทรมานเป็นอันมากเดินไปไหนไม่ได้เลยได้แต่ร้องโอยโอยครูก็หวั่นใจกลัวจะเป็นอัมพาตเพราะว่าพ่อของครูแล้วก็ญาติพี่น้องหลายคนได้เสียชีวิตไปด้วยโรคนี้กลัวจะเป็นพันธุกรรมก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกหลายแห่งก็ไม่หายหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่าครูไม่ยอมเพราะว่าเป็นห่วงทั้งบ้านครอบครัวอยู่ด้วยกัน3คนคือลูกคนหนึ่งแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองครูมีภาระทั้งครอบครัวต้องดูแลทำงานบ้านทุกอย่างถ้าต้องไปนอนผ่าตัดที่โรงพยาบาลจะเสียเวลาหลายวันลูกหลานก็คงจะลำบากก็เลยไปรักษาทางไสยศาสตร์ทั้งที่ไม่เคยเชื่อถือทางนี้คือไปให้หมอนวดอาบน้ำมนต์ประคบอาการก็ไม่หายสักทีวันหนึ่งครูก็ได้พบกับเพื่อนเก่าที่เคยรักแล้วก็นับถือกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวก็แนะนำบอกว่าให้ทำสมาธินะแล้วก็ให้ดูเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมครูก็อ่านแล้วก็ศึกษาในที่สุดก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่วัดศรีบุญเรืองที่มีรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยด้วยแล้วก็มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมด้วยครูก็กราบไหว้ขอความกรุณาให้เจ้าแม่กวนอิมและโปรดเมตตาด้วยกลับไปถึงบ้านหลับตาครั้งไหนก็เห็นพระพักเจ้าแม่กวนอิมมีแต่ยิ้มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาแกก็ปฏิบัติอย่างนี้คือตื่นเช้าก่อนจะล้างหน้าจะสวดระลึกถึงคำบูชาเจ้าแม่กวนอิมว่านะโมกวนสีอิมพอสักใน3ครั้งแล้วถึงจะตักน้ำล้างหน้าขอความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก่อนแล้วก็กราบไหว้ระลึกถึงเจ้าแม่ก็สวดนะโมกวนสีอิมพอสักเนี่ย3ครั้งก็ตักน้ำให้เต็มขันราดลงตรงที่หัวเข่าที่ปวดมากๆทำอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นทำอย่างนี้ได้ประมาณ3เดือนโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ซื้อยามากินอะไร ก็ปรากฏว่าหายจากความเจ็บปวดหายจากโรคที่แสนจะทรมานแล้วสามารถทำงานบ้านบ้างทำสวนครัวเดินทางไปไหนมาไหนเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปครูบอกว่าคนที่เข้าสู่วัยชราอย่างเช่นครูเนี่ยจะเป็นโรคปวดข้อและกระดูกกันมากเหลือเกินก็เลยอดที่จะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้ออกอากาศเพื่อจะได้เผยแผ่ไปยังผู้ที่ได้รับความทรมานจากโรคนี้อย่างเช่นที่ได้ประสบมากับตัวเองว่าถ้าหากว่าไปรักษาที่ไหนทำยังไงก็ไม่หายก็ขอให้ระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิมอย่างที่แกเคยทำเพราะว่านั่นเป็นหนทางสุดท้ายเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วก็แกก็ขอกราบไหว้บูชาถึงพระคุณอันนี้ชนิดที่ไม่มีวันลืมตราบชั่วชีวิตครับเรื่องนี้เกิดจังหวัดสมุทรสาครครับคุณวิเชียนเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี2555พ่อของแกไปงานศพที่วัดโบสถ์พอพ่อกลับมาบ้านนี่ไม่พูดไม่จาแปลกเป็นคนละคนเลยแม่ก็สงสัยมากตามธรรมดาทุกวันน่ะพ่อคุยจ้อไม่ว่าจะเป็นไปงานโศกเศร้ายังไงก็จะกลับมาเล่าให้ฟังแม่ก็ถามพ่อว่าพ่อเป็นอะไรแม่ก็รู้สึกว่าพ่อแปลกๆไปนะพ่อก็วางหน้าเฉยทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วที่สำคัญตอนที่พ่อเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าพ่อรู้สึกเอ๊ะมันจะไม่ค่อยคุ้นกับบ้านที่พ่ออยู่มาตลอดอีกด้วยเหมือนกับพ่อเป็นคนอื่นที่เข้ามาในบ้านที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองอย่างนั้นแหละแม่ก็ไม่ละความพยายามก็ถามพ่ออีกในคำถามเดิมๆว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อก็มองนั่นมองนี่ทั่วบ้านแม่ก็เลยถามพ่อว่าจะกินข้าวหรือเปล่าหรือว่ากินมาแล้วพ่อก็บอกกินพอพ่อบอกว่ากินแม่ก็จัดข้าวให้พ่อซึ่งในตอนนั้นทุกคนในบ้านก็กินข้าวกันอิ่มหนำไปหมดแล้วมันเนื่องจากว่าขวาพ่อจะกลับมาก็ปาเข้าไปเกือบจะสี่ทุ่มแล้วพ่อนั่งโต๊ะจะลงมือกินข้าวแม่ก็รีบพูดว่าพ่อไม่อาบน้ำก่อนเหรอไปงานมานะควรจะอาบน้ำซะก่อนแล้วค่อยมากินพ่อก็บอกพ่อไม่อาบพ่อจะกินเลยเสร็จแล้วพ่อก็กินซึ่งพ่อไม่เคยทำอย่างนี้กับข้าวที่แม่ให้พ่อกินวันนั้นเป็นแกงพะแนงที่พ่อชอบแล้วก็มีปลาทอดที่พ่อก็ชอบอีกเหมือนกันแต่พ่อกลับกินเหมือนกับว่ามันเป็นของที่น่าเหม็นเบื่อกินไปสองสามคำก็ทำท่าจะอิ่มแม่ก็รีบถามว่าไม่อร่อยเหรอพ่อก็บอกไม่มีอะไรตอนนี้แม่ก็เริ่มคาดเดากับคุณวิเชียนแล้วว่าสงสัยพ่อไปงานศพแล้วคงจะไปเจอเรื่องสะเทือนใจอะไรมาก็เป็นอย่างนั้นไปคุณวิเชียนก็บอกกับแม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยพ่อเถอะเช้าพรุ่งนี้พ่อก็คงจะเหมือนเดิมแต่แม่กลับไม่คิดอย่างนั้นความสงสัยของแม่มีพลังมหาศาลพอพ่อกินข้าวเสร็จแม่ก็ถามอีกก็เอ่ยถามว่านี่พ่อถามจริงๆเถอะนะไปงานศพมานี่ไปเจออะไรเข้าหรือยังไงเลยทำให้เป็นอย่างนี้พ่อไม่ตอบคราวนี้แม่ถึงกับเข้าไปเขย่าตัวพ่อเขย่าอย่างแรงๆเลยจนทำให้พ่อสะดุ้งเฮือกแล้วหันมาถามแม่ว่าอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณวิเชียนบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกไปเองหรือเปล่าในช่วงที่พ่อสะดุ้งเฮือกขึ้นมานั้นคุณวิเชียนเห็นเหมือนกับมีเงาหนึ่งลอยวูบออกไปจากร่างพ่อเป็นเงาเงาเหมือนกับร่างของใครอีกคนหลังจากนั้นถึงได้รู้สึกว่าพ่อคนเดิมกลับมาแล้วแม่ตกใจถอยห่างพ่อไปสองก้าวสีหน้าแม่ตกใจจริงๆเสร็จแล้วพ่อถามแม่มองหน้าคุณวิเชียนด้วยมองเหมือนกับว่าพ่อเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพ่อถามทียิบว่ามีอะไรกันหรือเปล่าท่าทางแปลกๆกันไปหมดซ้ำยังถามอีกว่าพ่อกลับมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เอาเลยเป็นเรื่องละพ่อถามอย่างนี้แม่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อกลับมาตั้งพักใหญ่แล้วทำท่าแปลกๆแล้วกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วด้วยพ่อมองข้าวปลาอาหารอย่างแปลกใจพ่อหัวเราะหาว่าหยอกพ่อเล่นเย้าพ่อเล่นพ่อก็บอกว่าเอ้ยนี่มันอะไรกันกินข้าวแล้วด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยแม่ก็บอกว่าพ่ออย่ามัวล้อเล่นอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่ามาตรงๆที่อย่าปล่อยให้งงเดี๋ยวคิดมากคืนนี้นอนไม่หลับพ่อเล่าว่าพ่อไม่รู้ตัวเลยว่ากลับมาถึงบ้านแล้วเอ๊ะนี่มันยังไงกันพ่อมากับใครหรือใครพาพ่อมาส่งแม่ก็ยังคิดว่าพ่อพูดเล่นอยู่อีกแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้พูดเล่นพ่อ พ่อพูดจริงๆพ่อไม่รู้อะไรจริงๆแม่ถามว่าไปกินอะไรเข้าหรือเปล่ากินเหล้ากินยาอะไรหรือเปล่าเลยทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองพ่อก็บอกเปล่าแล้วก็ขอร้องให้แม่เล่าตอนที่พ่อมาถึงว่าพ่อเป็นยังไงแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าลุงสมศักดิ์นะขับรถมาส่งเสร็จแล้วพ่อก็เดินเข้ามาในบ้านท่าทางเหมือนกับไม่ใช่บ้านตัวเองถามอะไรก็ไม่พูดให้อาบน้ำก่อนกินข้าวก็ไม่ยอมอาบกินข้าวเลยเสร็จแล้วกินข้าวเหมือนกับไม่อร่อยทั้งที่เป็นของที่ตัวชอบทั้งนั้นเลยแม่เล่าจบพ่อก็พูดคำเดียวว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยสาบานได้พ่อเล่าว่าไปงานศพลุงประชางานเนี้ยเจอเพื่อนฝูงเก่าๆหลายคนก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าคืนนั้นแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับจริงๆเพราะว่าเกิดความระแวงบางอย่างส่วนพ่อเนี่ยนอนหลับส่งเสียงกรนสนั่นหวั่นไหวเพราะว่าพ่อทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแล้วพอเลิกงานก็ต้องไปงานศพอีกก็เลยหลับเป็นตายแม่คอยจะรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างนอกคอยมองเข้ามาข้างในบ้านทำให้แม่ต้องลุกไปแอบดูที่หน้าต่างหลายหนแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนครั้งสุดท้ายราวๆตีสองแม่แอบมองไปก็เห็นเงาวูบว่าไปมาอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านแม่ขนลุกเกรียวเลยแล้วก็จ้องมองก็เห็นใครคนนึงลักษณะเหมือนเคยเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่แสงไฟสลัวสลัวจากไฟส่องทางก็ทำให้แม่ค่อยๆนึกออกว่าคนนี้เป็นใครยิ่งขนลุกเมื่อแน่ใจว่านั่นคือลุงประชาที่พ่อเพิ่งจะไปเผาศพของเขามาเมื่อเย็นนี่เองแล้วก็มายืนอยู่นั่นน่ะจะเป็นคนไปได้ยังไงอ่ะแม่ตกใจพอตั้งสติได้ก็ปลุกพ่อให้พ่อไปดูบ้างพ่อก็งวงเงียไปดูพอเห็นร่างยืนทื่ออยู่เท่านั้นพ่อถึงก็หลุดปากเรียกชื่อเพื่อนออกมาอย่างดังเลยฉับพลันร่างนั้นวูบหายไปจากหน้าประตูรั้วบ้านทันทีทันใดพ่อกับแม่ก็เลยนอนไม่หลับคุยกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อก็มานึกได้ว่ามันน่าจะมีสาเหตุเพราะลุงประชานี่เป็นเพื่อนกันกับพ่อมานานเป็น10ปีทำงานด้วยกันเที่ยวด้วยกันจนพ่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ห่างกันไปส่วนลุงประชาไม่ได้แต่งงานแกก็มักจะโดนผู้หญิงหลอกปอกลอกเอาเงินไปหมดตอนหลังแกก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดเคยโทรชวนพ่อไปหาอะไรกินกันที่ข้างนอกบ่อยๆพ่อก็ไปเกือบทุกทีละจนตอนหลังๆพ่องานยุ่งโทรชวนทีไรพ่อก็ไม่ว่างสักทีก็เลยไม่ได้เจอกันจนก่อนที่ลุงประชาจะขับรถไปสระบุรีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลุงก็ยังโทรชวนพ่อให้ออกไปกินเหล้ากันที่ร้านริมน้ำที่เคยไปกันสมัยหนุ่มๆแต่พ่อติดงานก็ไม่ได้ไปอีกวิญญาณของลุงประชาคงยังรู้สึกผูกพันอยู่กับพ่อเหมือนกับติดค้างอะไรกันสักอย่างก็เลยทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นพอวันต่อมาพ่อก็โทรเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกให้จุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็บอกเล่าขอโทษเพื่อนเสียแล้วก็ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้เพื่อนด้วยพ่อก็ทำตามวิญญาณลุงประชาก็ไม่มาอีกเลยครับมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงถิ่นแกเริ่มสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังตอนนั้นอายุแกเกือบ70แล้วแกบอกนึกถึงอดีตแล้วน่าใจหายไม่น่าจะปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยมาจนถึงขนาดนี้เลยแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าแถวถิ่นนั้นจะหาพระที่เป็นนักสอนนักปฏิบัติไม่มีเลยเมื่อไม่มีแนวทางก็ยากที่จะมีอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงแต่ต่อมาเนี่ยชุมชนมีโอกาสติดต่อกันมากขึ้นบ้านเมืองพัฒนาขึ้นคนแก่ก็เริ่มเปรียบเทียบต่างถิ่นว่าเห็นคนแก่ถิ่นอื่นเขาเข้าวัดถือศีล8ในวันพระก็เลยทำมั่งตอนนั้นก็เริ่มมีพระต่างถิ่นมาอยู่ที่วัดมาให้คำแนะนำบ้างคนแก่หลายคนที่พอมีบุญบารมีก็พบทางที่จะไปในบ้านปลายของชีวิตก็พากันเข้าวัดไปประมาณ10คนลุงถิ่นเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้าวัดนอกนั้นเป็นผู้หญิงชราทั้งนั้นแหละการปฏิบัติแรกๆก็จับจุดยังไม่ได้เพราะว่าขาดพระที่จะเป็นผู้นำพาปฏิบัติอย่างจริงจังตัวพระเองก็เพียงรู้จะให้ศีลให้พรก็เลยต้องอาศัยอ่านจากหนังสือบ้างฟังวิทยุบ้างลุงถิ่นแกถือศีล8อยู่พรรษาหนึ่งได้พอเป็นพื้นฐานชีวิตได้พยายามที่จะท่องพระไตรปิฎกให้ได้แต่ก็ยากมากการนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะอายุมากแล้วแต่แกก็ไม่ละความพยายามพอถึงช่วงเข้าพรรษาปีที่2ลุงถิ่นก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นลดละสิ่งไม่ดีได้มากขึ้น มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตตามหลักศาสนามากขึ้นจนกระทั่งจิตใจเข้าถึงธรรมเสร็จแล้วสิ่งที่ลุงถิ่นตั้งใจไว้ก็เริ่มฉายแสงแกจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันเพ็ญหลังจากสวดมนต์ก็นั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วก็ล้มตัวลงนอนแกก็ฝันอย่างที่ไม่เคยฝันมาก่อนนะแกเดินคือแกอยากจะเดินจงกรมก็ลงจากบ้านเดินไปบนถนนที่ไม่เคยเดินมาก่อนถนนนี่สะอาดมากระหว่างทางไม่พบสิ่งมีชีวิตเลยเดินไปประมาณสัก1กิโลเมตรก็เห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งอยู่ข้างทางมีคนอยู่มากมายใกล้ๆกันนะเป็นกระท่อมสวยงามสะอาดตาลุงถิ่นก็หยุดมองดูคนเหล่านั้นเขากำลังเรียงแถวกันไปที่กระท่อมก็มองเห็นกล่องจับฉลากอยู่ใบหนึ่งมีคนคุมอยู่คนหนึ่งผู้คนก็เดินเรียงเข้าไปจับฉลากในกล่องจนหมดทุกคนแต่ไม่มีใครได้อะไรติดมือขึ้นมาเลยลุงถิ่นก็เลยตัดสินใจเดินไปแล้วก็จับฉลากลองดูพอยกมือขึ้นจากกล่องก็มีสายสร้อยทองคำติดมือขึ้นมาเส้นหนึ่งสวยงามมากคนเฝ้ากล่องฉลากก็บอกลุงถิ่นว่าลุงถิ่นน่ะโชคดีมากขอให้รักษาไว้ดีเป็นของมีค่าเป็นของเก่าแก่เสร็จแล้วลุงถิ่นก็เดินทางกลับบ้านตามทางเดิมก่อนจะขึ้นบ้านก็พบคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านทั้งสองได้เสียชีวิตไปนานแล้วท่านก็ทักทายสอบถามถึงเรื่องสายสร้อยทองคำลุงถิ่นก็เล่าให้ฟังพ่อก็บอกรักษาให้ดีๆนะเพราะเป็นสิ่งมีค่ามากเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็หายไปลุงถิ่นก็สะดุ้งตื่นก็รีบลูบคลำที่คอตนเองก็ไม่พบอะไรก็ได้แต่นึกว่าเอ๊ไอสิ่งมีค่ามากนั้นคืออะไรคืนที่สองลุงถิ่นก็สวดมนต์อ่านพระไตรปิฎกนั่งสมาธิแล้วล้มตัวลงนอนลุงถิ่นก็ฝันอีกคราวนี้อยากจะอาบน้ำมากก็เดินออกจากบ้านเดินไปบนถนนสายหนึ่งสวยงามมากเดินไปตั้งไกลก็ไม่เห็นมีแม่น้ำให้อาบก็รู้สึกท้อแท้ใจเวลานั้นก็มองเห็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าแกก็ดีใจมากรีบเดินไปทันทีพอลงไปมองลงไปในน้ำเห็นน้ำใสมีสะพานเล็กๆยื่นไปในสระแกก็เดินไปบนสะพานจนถึงสุดกลางสระน้ำพอดีก็ก้มลงจะใช้มือวักน้ำขึ้นมาลูบหน้าสายตาก็มองเห็นวัตถุอันนึงอยู่ใต้น้ำมีดินทรายทับถมอยู่บางๆลุงถิ่นก็ลงจากสะพานลงไปในน้ำน้ำก็อยู่ระดับหัวเข่าแหละก็ก้มลงหยิบเอาวัตถุขึ้นมาพบว่าเป็นไม้คานทองคำแกก็ดีใจมากก็รีบแบกไม้คานทองคำกลับบ้านทันทีโดยไม่ทันได้อาบน้ำแล้วก็ไม้คานนั้นก็มีน้ำหนักเบามากเมื่อมาถึงบ้านก็พบกับพ่อแม่เหมือนเคยก็สอบถามข่าวคราวและถามถึงไม้คานทองคำที่ได้มาลุงถิ่นก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าให้รักษาไว้ให้ดีแล้วภาพพ่อแม่ก็หายไปลุงถิ่นสะดุ้งตื่นก็ทบทวนความขวัญแปลกประหลาดที่ไม่เคยฝันมาก่อนในชีวิตตั้งเกิดขึ้น2ครั้งแล้วจิตใจลุงถิ่นก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายพอคืนที่3การสวดมนต์ท่องพระไตรปิฎกของลุงถิ่นเป็นไปอย่างคล่องแคล่วจนตัวเองแปลกใจแต่ว่าไม่ได้ฝันอะไรอีกจากคืนนั้นลุงถิ่นสามารถท่องพระไตรปิฎกปากเปล่าได้อย่างน่าประหลาดสภาพจิตใจอิ่มเอิบสงบเย็นไม่นานนักการนั่งสมาธิของลุงถิ่นก็เกิดภาพนิมิตเป็นแก้วใสอยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในท้องถิ่นตำบล นั้นมีลุงถิ่นเนี่ยเข้าถึงธรรมมากกว่าใครแล้วท่านเป็นตัวหลักในการนำพาอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดฟังธรรมนับถือศีล8ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติคนหนึ่งนะครับที่อายุมากแล้วมีชื่อว่าลุงถิ่นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ